lecz wiem, że wszystko ma ważności datę. Więc nie pamiętam już od ilu lat. Głośno odliczam każdą nową stratę. Każda fortecza jest wiadomo skarg, a wszystkie kwiaty w końcu kiedy świętą. Życie to taki hermetyczny żart, zwieńczony źle opowiedzianą błędną. Anyway, I'm a man in a rage with that.

wieczorem z taką wieczorem tym wyrał. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. ciszą. Wszędzie jest zimno. Dzwoni ktoś? Mi nikt nie dzwoni. Nie ma nic. I pusty pokój. Spokój. Spokój.